یک شاخ گل، برنامه شماره 72. ناز کن ای که مرا هست به ناز تو نیاز، لیک زانسان نکه دلخون کنیم از سر ناز. دلخون کنیم از سر ناز. ناز زیبنده خوبان جهان است، ولی نه بدان پایی که آزرده شوند اهل نیاز. بیتی که در آغاز این برنامه شنیدید از سخنوری است معاصر که همیشه عاشق ادبیات فارسی بوده و در تحقیق و تتبع شهرتی بسزا دارد و به نام دکتر خانلری معروف است. هرچه با خود داشتم از من گریزان می رود، راحت دل می رود، دل می رود، جان می رود. بام روزن نیز گویی برگرفت از شوق راه، بام روزن نیز گویی برگرفت از شوق راه. گوی برزن می خزد بر خاک و پیچان می رود. باد را اینک سرود از دور می آید به گوش، باد را اینک سرود از دور می آید به گوش. زار می خواند به ره کین می رود، آن می رود. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 72 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته، آهنگ شور از آقای علی تجویدی، ترانه از منیر طه، گوینده روشنک.